Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Âl-i İmran suresinin 8. ayetinde Allah-u Teala müminlere bir dua öğretiyor. Dua şu şekilde. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Sadakallahul azim. Ey Rabbimiz, sen bize hidayet nasip ettikten sonra kalplerimizi kaydırma. Ve kendi lütfunla bize rahmet indir. Çünkü sen çok lütufkar ve bağışlayan bir Allah'sın. Rabbena la tuzigh kulubena bölümü. Yani ey Rabbimiz, kalplerimizi kaydırma bölümü. Bütün müminler için şüphesiz geçerli. Ama yaşadığımız toplumda hoca, muallim vesaire isimlerle anılan ve mesleği insanlara din öğretmek olan kimseler için çok daha önemli bir boyut taşımaktadır. Zira işinde gücünde bir insanın, yani sıradan birisinin hidayete erdikten sonra ayağının, dilinin, kalbinin kayması, gözünün kayması başka şey. İnsanların karşısına geçip Kur'an'a iman edin, Allah'tan korkun, ahirete hazırlıklı olun diyen, ezan okuyan, mihraba geçen kimsenin ayağının kayması, elinin, dilinin, gözünün kayması başka bir şey. Buna biz belki de şöyle dememiz daha isabetli olur zannediyorum. Hocanın sapıtması çok daha feci. Hoca ön teker gibidir. Ön teker yanlış yöne dönünce arka teker büyük ihtimalle o yanlışı takip edecektir. Onun için imanımız, salih amelimiz, hakkı tavsiye edişimiz, sabır tavsiyeli bir hayat yaşayışımız, yani Asr suresi mantığını İdrak etmiş bir Müslüman olarak yaşayışımız, bu ayrıntıyı gündeme getirmemizi gerektiriyor. Hocanın sapmaması. Ya da hocaların bu duayı çok yapması lazım da diyebilirim. Toplumda hocalarla ilgili anlatılan, yani din meşgulü olan hocalarla ilgili anlatılan sapıtma fıkralarını veya hayat gerçeklerini gündeme almak istemiyorum. Ama hocaların mesela şu kadar senenin imamı, İmam Hatip Lisesi'nde, Kur'an Medresesi'nde öğretmen birisinin kredi alması, yani faize bulaşması, onun çocuğunun düğününün münkerat dolu bir düğün olması gibi kötü örnekler ne yazık ki toplumun İslam'dan biraz daha uzaklaşmasının sanki makulmuş gibi gerekçesi oluyor. Dolayısıyla kardeşlerim, Kıyamet günü Allah böyle bir özür kabul etmeyecek. Ama insanların, bizim hoca da faiz alıyordu. Bizim hoca da hem imamdı hem de ezan okunurken top oynuyordu. İzin günü de camiye gitmiyordu diye şahitlik etmeleri, hoca statüsünde olan kimselerin işledikleri günahların sıradan bir günah olmayacağını gösteriyor. Kur'an'ımızda benim bu konuyu böyle enlemesine, boylamasına ele almamın nedeni olan ayetler var. El-A'raf suresinin 175-176. ayetinde, ayetin mealini okuyacağım. Allah-u Teala Bel'am bin Ba'ura denen birisinden bahsediyor. Bu zaten Musa aleyhisselam zamanında doğmuş, duası kabul, salih bir insan olduğu söyleniyor. Fakat çok enteresan, yani dua ederse duası kabul, zaten ayetten de Allah-u Teala ona çok yüksek düzeyde mucizelerle desteklediğini söylüyor onu. Ayet okuyacağız şimdi. Sonra Musa aleyhisselamın gidip mücadele edeceği, savaşacağı bir yörenin halkı buna geliyor. Diyor ki Musa bizimle savaşacak. Sen buna bir engel olsan diyor. Önce reddediyor. Bir peygambere karşı beni nasıl malzeme olarak kullanabilirsiniz diyor. Sonra ona hediyeler getiriyorlar. Denir ki hanımına hediyeler getirmişler. O da kalkmış. Hayatta yapılacak en yanlış işi, en yüksek peygamberlerden sonraki en yüksek noktalara, manevi makamlara çıkmış birisi olduğu halde Musa aleyhisselama beddua etmiş. Filan yerde cihat etmesin diye. Bu onun helak nedeni olmuş. Beddua ters tutuyor. Hatta denir ki Musa'nın aleyhisselam geçeceği yerde genç kızları ordunun önüne çıkarın. Ordudaki mücahitlerin, Musa aleyhisselamın iman eden Yahudilerinin aklı tutulsun. Kızlara takılsınlar. Böylece onların kalbi ifsad olursa Allah onlara yardım etmez gibi hile öğretmiş onlara. Ama Bel'am bin Ba'ura netice olarak din bilen, Allah tanıyan, Allah'a çağıran, amin deyince duası makbul olan birisi olduğu halde çok derin manalar var ayetlerde. Göreceğiz ki göklerden yerin dibine düşmüş. Cennetten cehennemin dibine düşmüş. Böyle olmuş adeta. El-A'raf suresinin 175-176. ayetlerini kardeşlerim meal olarak okuyorum. Başta ben şüphesiz olmak üzere bütün hoca kardeşlerimi ne büyük tehlikelerin beklediğini, ne kadar samimi bir şekilde Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab diye dua etmeleri gerektiğini anlamamıza yardımcı olsun diye okuyorum. Ancak ben hocayım. Benim gibi bir yerde ders verenler de hocadırlar. Camideki de hocadır. Fakat bir şey unutmayalım kardeşim. Her anne, her baba da hocadır aynı zamanda. Çocuk yetiştiriyor. Yani hepimiz bizden daha az bilenin hocasıyız. İslamiyet böyle bir din elhamdülillah. Hocalık bir sektörün adı değildir. Yani hoca olunca insanlar başka bir kategoriden insan olmuyorlar. Hepimize hitap ediyor ayet. Zaten ayet Kur'an-ı Kerim'in ayeti. Bütün la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insanlara hitap ediyor. Lütfen dikkatli dinleyelim. yükseklerden düşmek ne kadar tehlikeli, bunu anlatan ayeti anlayalım. Efendimiz'e hitap ederek buyurur ki, o Yahudilere kendisine ayetlerimizden verdiğimiz, ayet ne demek? Mucize. Ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat onlardan sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Bel'am bin Bağura'yı kastediyor. Ayette onun ismi geçmiyor ama diğer kaynaklardan biz ismini buluyoruz. Yani Allah'ın mucizelerine muhatap olacak kadar yüksek yerlerden, azgınlardan olmuş, helak olmuş biri olarak gitti. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde, ayet mucize demek, bu mucizeler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı. O dünyaya saplandı. O dünyaya saplandı. O dünyaya saplandı. O dünyaya saplandı. Ne demek dünyaya saplandı? Yani ahiret için yaşayan birisi olarak dünya nimetlerini tercih etti. Bu nedir? Akraba bağıdır, torpildir, menfaattir vesaire vesaire tercih etti. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Bu kıssayı anlat, belki düşünürler. Bu kıssayı anlat, belki düşünürler. Tekrar zihnimize iyice yerleşsin diye hızlıca okuyayım. O Yahudilere kendisine ayetlerimizden verdiğimiz ve fakat o ayetlerden sıyrılıp çıkan, o yüzden de şeytanın takibine uğrayan ve sonunda azgınlardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Bu kıssayı anlat, belki düşünürler. Allah'tan mucizevi destekler gören, dua edince duası kabul olan bir insanın akıbetini Allah anlattı bize Celle Celaluhu. Demek ki alimin yanlış yapmasıyla, hocanın yanlış yapmasıyla, sıradan bir insanın yanlış yapması, hata yapması aynı değil. Bu bahsettiğimiz Bel'am bin Bağura, alim adam, abid adam, duası kabul olan bir adam. Derler ki Allahu Teala'nın ismi azam mını bilen birisiymiş. İsmi azam, Allah'ın en büyük ismi nedir diye bir soru var. Onu bilirmiş. Ve yüksek makamları, dereceleri var. Yani arşa kadar yükselmiş. Ama bu yükseliş korunamadığı için en dibe düşmüş. Demek ki Müslümanın yükselmek kadar yükselerek geldiği yerleri korumak diye bir derdi olması lazım. Hoca, hoca efendi mesleği icra ettiği işi nedeniyle tabii bir yükselişi vardır. Kur'an okurken, insanlara ders verirken, camide mihraba geçerken, cuma günü hutbe irad ederken, her birinde hoca bir tür seçilmiş pozisyondadır. Şeytanın ihva etmesine, yani aldatmasına karşı herkesten daha fazla dikkat etmesi lazım. Burada ayeti El-A'raf suresinin 175-176. ayetini okuduğumuzda iki şeyi Allah-u Teala'nın öne çıkardığını görüyoruz. Şeytan sapıtmaya çalışmış. O dünyevi bir menfaatin peşine düşmüş. Netice olarak da o Allah'ın onu yükselttiği, mucizelerle desteklediği seviyeden şeytanın oyuncağı seviyesine düşmüş. Kilit şeytanın elinde. Ama şeytana bu kilidi veren onun zevkleri, kredi arzusu, araba alma arzusu bugünkü ifadelerle, meşhur olma arzusu, YouTube'da videolarının izlenmesi merakı, makamını, memurluğunu koruma arzusu, ne derler endişesi, akrabalarının tuzağı, kızımın gönlü kırılmasın, oğlumun gönlü kırılmasın arzusu, bir kereden ne olur saplantısı, bütün bunlar bir anahtardı. Bu anahtarı şeytanın eline verdi. Şeytan da şifresini çözüp bunu aşağılara doğru çekti. Ama esasında temelde bu Bel'am bin Bağura'nın Allah haline düşmekten hepimizi, özellikle hocalarımızı muhafaza buyursun, dünyevi zevklerini öne çıkarması vardı diyor. İnsanlara cehennemden korunun diye öğüt veren birisinin cehenneme doğru koşması çok zor bir şey. Bundan anlaşılıyor ki insanın sorumluluğu arttıkça makamı yükseliyor, makamı arttıkça sorumluluğu yükseliyor. Yani hocanın makamı yüksek, sorumluluğu yüksek. Hocalık yaptığı için makamı yüksek, makamı yüksek olduğu için sorumluluğu yüksek. Hangi, yani öyle de tarif etsek, böyle de tarif etsek, neresinden tutarsak tutalım, bir bedel gerekiyor eğer bir sorumluluk taşıyorsan. Çünkü o sorumluluk sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili olmak, kıyamet günü ona yakın bir yerde bulunmak kazandırıyorsa eğer, tabii olarak bu kazandırdığı şeyin sana aynı zamanda sorumluluk da getirmesi gerekiyor. Hem makamın Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'ın düzeyine doğru yürüyecek, sahabilik makamı hariç, hem de sen keyiflerin açısından, sıkıntıların açısından hiçbir eksiklik taşımayacaksın, çok önemli. Bu mümkün değil. Burada kardeşlerim, gayet rahat konuşabiliriz. Kelimelere nezaket diye bir ön tasma koymak zorunda hissetmiyorum kendimi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bir insanın hatasını bir şeye benzetirken farklı üsluplar kullanıyor. Kafirleri, münafıkları şu şu şu şeye benzerler diyor. Fakat bir alimin, bir hocanın, bir cami imamının faizden vesaireye kadar bir harama batmasını ve sonunda sapmasını çok net bir şekilde köpeğe benzetiyor Allah-u Teala. Affedersiniz, köpeğe benzetiyor demiyorum. Ayet meselu kemeselil kelb diyor. Bu adamın örneği köpek örneğidir Allah-u Teala buyuruyor. Bir nezaket gerekmiyor bunu kullanmak için. Bu da gösteriyor ki yani en çirkin ifadeyi Allah köpeğe benzeterek kim için kullanıyor? Zamanında bir alim olarak, bir hoca olarak, Allah'a davet eden birisi olarak, teheccüd kılan abid birisi olarak girdiği bu bataklığı dalaletle, cehennemle sonlandıran bu adamı örnek verirken Allah meselu kemeselil kelb, onun örneği, o adamın örneği köpek örneğidir buyurarak seviyesinin ne kadar keri bir hayvan olduğunu göstermiş oluyor. Buradaki kardeşlerim, asıl sorun bir hata işlemek değildir. Peygamberler hariç, alimler dahil hiç kimse hatasız olma garantisi taşımıyor. Herkes hata edebilir. Bel'am bin Ba'ura da hata edebilirdi, etti nitekim. Ancak problem dünyevi arzuları kendisi için ilah edindiğini Allah-u Teala söylüyor. Yani nedir o? Mesela hanımının hatırını kırmamak, kocasının hatırını kırmamak, akrabalarının önünde ezilmemek. Bunlar bir arzudur, zevktir. Allah'ın haramı ile karşılaştığında bunların hiçbirisinin değeri olmaması lazım. Bir insanın annesine babasına saygısı, eşine sevgisi ve eşine karşı esnek oluşu, çocuklarına merhameti, akrabalara karşı saygınlığı vesaire gibi durumlar kesinlikle gereklidir. Müslüman da olsa olmasa da, alim de olsa olmasa da bir insanda bu hisler vardır. Ama bir de Allah'a imandan kaynaklanan hisleri var Müslümanın. Yani ana baba, çocuklar, eşler, akraba vesaire, beklentiler, bütün bunlar eğer Allah'ın emrini veya Allah'ın yasağını çiğnemek gibi bir durum oluşturuyorsa çok büyük bir tehlike bu. Büyük imtihan bu zaten. Hangi imtihan? Yani bir noktaya geldik ki ya akrabalar sen bunu halledemedin mi demelerine hiç kulağımı tıkayacağım, gözümü kapatacağım, duymayacağım ne dediklerini ya da Allah'ın o noktadaki emrini bir kenara iteceğim. Geçiciliği bir mantıkla da olsa bir kenara iteceğim. Öbür arzumu, beğenilme arzumu, geniş evde oturma arzumu, işte param olsun arzumu vesaire vesaire öne geçireceğim. Yani Allah ve benim arzularım, zevklerim karşılaştığında Allah hep önde, arzularım arkada. Ana babadan vesaireye kadar her neyse, mantık bu olmadığı zaman işlenen cürüm çok ağır bir cürüm. O ağır cürümün bedeli de kesinlikle Allah'ın nimetini kaybetmektir. Bu Bel'am bin Ba'ura nimetinde, bu Bel'am bin Ba'ura örneğinde daha doğrusu, yani Allah'ın mucizelerine muhatap olmak. Ve atenahu min ayatina. Ayetlerimizden verdik ona. Yani ona mucizelerle destek verdik. Kerametlerle destek verdik manasında bu. Tabi mucize peygamberde olur ama yani insanlar baktığında keramet mi mucize mi anlayamayacakları kadar büyük bir üstünlük verdik. Bunu gördü, bu gördüğü şeyleri neden tepti? Çünkü zevkleriyle karşılaştığında bunlar bu karşılaştığı zevkleri ters tepti. Yani Allah'ın nimetini bir kenara itti, bu zevkleri öne geçirdi, üstüne üstüne de çirkin hatalar yaptı. Halbuki Allah'tan nimet gören birisinin ona şükretmesi lazım, o nimete şükretmesi lazım. Asla nimeti yanlış bir yerde kullanmaması lazım. Hata ederse de hemen hatasından tövbe etmesi lazım. Yani kredi almaz bir hoca efendi. Ama aldığı zaman bu bir hatadır. İstiğfara kapanıp gerekiyorsa o krediyle bulaştığı ne varsa onu satarak hepsini geri verip krediden, faizden yani kurtulur. Sonra da Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hadaytana ve hab lana min ladunka rahme innaka entel vehhab diye dualar eder. Buradan kardeşlerim özellikle yani hoca efendi kardeşlerim ya da insanların bir sebeple önünde örnek olarak duran kardeşlerimiz anlamaları gerekiyor ki hocalık yani sadece insanlara bir şey anlatmak değildir. Temiz kalarak, pürüzsüz yaşayarak asıl hocalığı yapmaktır hocalık. Asıl hocalık odur. Yoksa insanlar internetten veya bir kitaptan İslamiyetle ilgili her şeyi öğrenebilirler. Yani şu anda mesela Allah'ın lütfuyla gelişen teknoloji sayesinde bir insan hiçbir hocanın önüne diz çökmeden çok rahat bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğrenebilir. Hatasız da okuyabilir. Yani teknoloji bunu sağlıyor şimdi. Yani Kur'an-ı Kerim okuyabildikten sonra yabancı bir dil üzerinden çok rahatlıkla ilmihal bilgisini de öğrenebilir. Namazı robota kıldıramazsın, camide bir imam bulunur. Yani çok büyük bir nimet bolluğu içerisindeyiz. Ama insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashab-ı kiramı örnek kendisini gösterip izlemesini sağladığı gibi bir hocayı izleme imkanından insanlar ciddi bir şekilde mahrum kaldılar bu zamanda. Bunu yenmemiz gerekiyor. Bugün adına hoca ilavesi getirilen her mümin kardeşimin özellikle haramlara düşme, bu haramları teşhir etme konusunda çok hassas olmaları gerekiyor. Bu bir kalp katılığından oluşuyor olabilir. Acilen kalp katılığı, yani duygusallığını yitirmiş, Müslümanlığın duygusallık hassasiyetlerini yitirmiş, Allah'ı zikirden gafil kalmış ve basit bir musibet anında dünya yıkılmış gibi hiç Allah'a tevekkülü olmayan tavırların sahibi ve dünyayı ana vatan zanneden anlayışa karşı hoca kardeşlerimizin çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yeme, içme, binek, giyinme gibi konularda elbette zaruri ihtiyaçlarını hocalar da karşılayacak. Hocanın çıplak gezmesi gerekmiyor, hocanın aç kalması gerekmiyor ama bunlar bizim putumuz değil, yemek putumuz değil, içmek putumuz değil, elbise putumuz değil, araba putumuz değil. Bizim yani Allah muhafaza buyursun, bunların put haline gelmesi ya da mesela evde çocuklarımızın bizim yemeği içmeyi put haline getirdiğimizi, elbiseyi, bineği, evi vesaire tatili put haline getirdiğimizi görmeleri durumunda başımıza geçirilecek çorabı kendimiz örüyoruz demektir. Bir nokta daha unutulmaması gerekiyor. Hocalıktı, hacılıktı, alimlikti, beyefendilikti. Hangi vasfı biz eğer özeniyorsak, yani benim öyle bir vasfım olsun diyorsak, şunu bilmeliyiz ki sonu çok önemli bunun. Her şeyde sonu itibara alacağız. Ben aylık almak için bir iş yerine girdim. Yani o iş yerinde ayın 30'unda ücret dağıtılıyor. Ben 29'unda çektim gittim. Bu nasıl bir ters? Yani bu ne anlamı var burada? Bir o 29 gün sürünmenin dedirtecek bir şey ise, aynı şekilde bizim ana derdimiz imanımızla, takvamızla nefeslerimizi bitirip Rabbimize gitmiş olmaktır. Haccı da bunun için yapıyoruz. Kur'an da bunun için okuyoruz. Tesettür de bunun için var kadınlara. Yani Allah için yaptığımız her ne varsa ana hedefimiz onun sonunu görmeyi becerebilmektir. Sonunu göremediğimiz bir şeyin başındaki şeyler bir nevi bizim için avuntu olabilir. Buna çok dikkat edelim. Mesela takvanın facirliğe dönüştüğünü düşünebiliyor muyuz? Hidayetten sapıklık ürettiğini düşünebiliyor muyuz? İmanın küfürle, kafirliğe kaydığını düşünebilir miyiz? Var işte ayeti celile neyi gösteriyor? İmandan küfre kaymış. Hidayetten dalalete kaymış. Takvadan bırak facirliği, zındıklığa düşmüş. Dolayısıyla biz sürekli duamızda kendimizi bu tür dalaletten korumaya mecbur olduğumuzu bilecek. Her mümin dua edecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile ya müsebbitel kulub, sebbit kalbi ala dinik diye dua etmedi mi? Nedir bu dua? Ey kalpleri sabitleştiren Allah, benim dini, kalbimi dininle sabitleştir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle dua etti ve çokça bunu dua olarak kullandı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua ediyorsa ki, yani bütün yeryüzünde işlenebilecek bütün günahlardan onu Allah korudu. Buna rağmen bize örnek oldu. Bu örnekliği de zannediyorum herkesten önce herhalde hoca efendilere, alimlere, şurada burada insanlara din öğreten ya da din öğreten bir kurumda bulunan kimselere örnek olmuştur. Hepimiz çok ciddi dua etmek zorundayız. Peki kardeşlerim, şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani bir insan teheccüddü vesaireydi, hafızlıktı, hadis bilmekti, işte cihad ediyor, infak ediyor. Bütün bu yüksek makamlara geldikten sonra nasıl kayar? Yani biraz yani bu zorlanıyor insan. Ben de diyorum ki hayır bir dakika. Bir insan 500 metrelik bir dağı tırmanırken, yani 5. metrede ayağa kaysa ne olur? 10. metrede kaysa ne olur? 100. metrede kaysa ne olur? İnsan yükseldikçe kayma riski de artar. Kaydıktan sonraki düşeceği yerdeki ölüm ve sakatlanma riski de artar. Kulluk da böyle bir şeydir. Yani var yok bir imanla yaşayanın dalalete düşme riski ve ağırlığı ile sabahlara kadar Kur'an okuyanınki aynı değil. Belli başlı sebeplere dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sebeplerin başında da iman zafiyeti geliyor. Peki iman zafiyeti öyle keramet üstüne keramet gösteren bir adam da olur mu? Elbette olmaz. Ama mesela şöyle anlaşılsın diye örnek vereyim. İmanı 100 basamak kabul edelim. O bahsettiğimiz Belam bin Bağur'a 99. basamakta. Bizim gibiler de 60. 50. basamakta diyelim. Kimisi de 40. basamakta. Bunu getirelim bir traktörün hızı, ondan sonra kamyonetin hızı, kamyonun hızı, böyle ki araçların hız oranlarına bakalım. Bir de bir sürat arabasının hızına bakalım. Şimdi traktörün 25 kilometre ancak gittiği bir yolda bir sürat arabası 300 kilometre sürat yapıyor. Biri vın diye geçiyor, öbürü tak tak tak tak diye döşeme taşıyla vura vura gidiyor. Ama şoför kardeşlerim iyi bilir ki 300 kilometre sürat yapan bir aracın direksiyonunu 1 santim oynattığın zaman o 5 metrelik bir kavşağı dönmesi anlamına gelebilir. Traktörle geldiğinde de 25 kilometre sürat yapan traktörle geldiğinde de direksiyonu şöyle bir 2 tur attırman lazım orayı dönebilmesi için. O yüzden alimin iman zafiyetinden söz ederken elbette onun Allah'ın varlığından bir şüphesi yok. Ama bulunduğu noktada bir çakıl taşı araç devirme nedeni olabiliyor. Bu ciddi bir mesele ve beraberinde bir tembellik, ayetlerden etkilenmeme, Allah korkusunu öteleme, gereksiz tartışmalar, laubalilikler yapma, tuğlu emel dediğimiz, yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyada yaşama arzusu da bu iman zafiyetiyle beraber geliyor. İkinci noktada sebep ne olabilir diyoruz ya, ikinci sebep de ortam bozukluğu sebebidir. Yani ilimden, mescitten ve mümin kardeşlerle beraberlikten uzak kalan birisi, velev kitap okumak için bir dağ evine çekilmiş olsa bile mümin kardeşlerinden, ona Allah'ı hatırlatan, helali ve haramı hatırlatan kardeşlerinden uzak kaldıkça bu sorun, yani bu risk büyüyecek demektir. Bir başka sebep de elbette mümin insanın çevre baskısına karşı teyakkuzda olması gerekiyor. Yani bir mümin kendisini, ailesini uzayda yaşıyor gibi zannederek çevre baskısından basit bir şekilde kurtulabileceğini zannedip yaşamaması lazım. Yani bu çevre baskısı peygamberler hariç herkesi etki eder. Biz peygamber de yok ortada, biz varız. Yani çevre seçerken, çevreye karşı korunma tedbirleri alırken biz ve çocuklarımız için, sonunda çocuklarımız bize dönecekler zarar ettikleri takdirde. Müslüman olarak çevre baskısına bizi kimin neyi hatırlattığına çok dikkat edeceğiz. Burada Hasan Basri'den bir söz nakletmek istiyorum. Konuyu anlamamıza yardım edecek. Yani mümin kardeşlerimle bir arada geçirdiğim bir ortam ve akrabalarla, işte aile bireyleriyle geçirdiğim bir ortamı değerlendirirken diyor ki, bizim iman kardeşlerimiz aile bireylerimizden daha değerlidir bizim için diyor. İman kardeşlerimize bir araya gelince ahiret endeksli konuşuruz. Aile bireylerimizle bir araya gelince de dünya endeksli konuşuruz mecburen. Bunların da sevk ettiği nokta bir risk taşıyor diyor Hasan Basri rahmetullahi aleyh. Bir başka sebep de kendisinden önce çevresinde işlenen günahlara karşı gevşeklik göstermek. Yani kendisi bir alim yapmıyor bunu diyelim. Ama çevresinde günahlar işleniyor. Alkolünden, faizinden vesairesine kadar bir iki nasihat ediyor. Bakıyor dinleyen yok. Yoluna devam ediyor. Bu bir mikrop üremesi demektir. Çevresinde günah işlenmesi. O mikrobun üreyişine karşı tedbir almadığı için o. Doğal olarak mikrop bir gün, beş gün, bir ay, ne zamansa bir zaman sonra gelip onu bulacaktır. O da haramlara, Allah'a isyana karşı kesinlikle bir gevşeklik gösterecektir. Şeytan da o kıvılcımı bekliyor zaten. İlk gevşekliğiyle beraber bataklığın da kapısında soluklanacaktır. Bu nedenle biz Allah'ın haramlarına karşı sürekli refleks gösteren ve o refleksi gösterenlerle beraber olan bir kimlik sahibi olmak zorundayız. Özellikle de hoca kardeşlerimiz. Ve bir başka sebep de insanın kendisini, bulunduğu grubu çok beğenip abartmasıdır. Bu da şeytan için bulunmaz bir fırsattır. Ne anlama geliyor bu? Yani ben, evet ben ve biz dediğin zaman sanki bir tür gerisi yanlış, biz doğruyuz gibi bir kibre götürüyor bu. Bu kibir de beraberinde yarın yanlış yaptığın zaman bile o yanlışta dahi bir hikmet varmış gibi. Başkaları için hata bizim için bereketli imiş gibi bir sonuca götürür. Allah muhafaza buyursun. Burada kardeşlerim, derleyecek, toparlayacak olursam, özellikle hoca efendi kardeşlerimizin bu Kur'an duasını, Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab, bu duayı hem lafız olarak hem de mantık olarak sahiplenmeleri gerekiyor. Bunun için de yani kiminle beraberiz, arkadaş grubumuz kim, buna dikkat etmemiz lazım. Şeriat ilimlerini, Kur'an ve sünneti yani başta olmak üzere rehber edinmemiz lazım. İhlasımızın zayıflamaması için çok dikkat etmemiz lazım. Ve şimdi söyleyeceğim söz, yazılı ise altını çizelim. Hayır, dinliyorsak kulağımıza küpe yapalım. Asıl bizim endişemiz hatime meselesidir. Yani sonumuz. Son nasıl getireceğiz? Binlerce insanın hidayetine vesile olduk. Kendimiz sapık gittiysek ne'udü billahi teala. Hocalığın en ağır riski budur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani müminler cennetten cehenneme ziyaret ettiklerinde, ki cehennem ziyareti yapılacak, yani oh demek için oradakilere diyelim, orada bakacaklar ki onlara namazı öğreten, takvayı öğreten adam yanıyor. Ya sen bize öğretmemiş miydin bu İslamiyet'i diyecekler. Evet öyle, ama sonu iyi gelmedi diyecek o zat diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bütün hocalar böyle anlamında değil. Ama özellikle su-i hatime, yani kötü bir son. Bu kötü son illa kafirlik olması gerekmiyor. Yani kafir zaten helak olmuş. Fakat kötü son deyince bizim kastettiğimiz bir son daha var. O da nedir? Yani hidayet güneşi gibi durduğun bir yerden düşmüşsün zoraki imanını kurtarmışın gibi olmuş. Bu bir kayıptır. Yani Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'la beraber dirilecekken işte zoraki bir cennete girmiş şekilde dirilmek bir kayıptır. Bu sözler şüphesiz bütün hocalar böyledir diye söylenmiş sözler değil. Ama her hoca buna adaydır. Her hoca tabii ki ben en başta olmak üzere adayız. Çünkü hiçbirimizin korunma garantisi yoktur. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da korunma garantisi yoktu. Yani korunma garantili bir insan yok bu ümmette. Şeyhlerin de yok, alimlerin de yok. Herkesin kayma riski var. Bu kaymaya riskine karşı bu duaya hem telaffuz olarak Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme innaka antel vehhab dil olarak sahip çıkacağız. Hem de bu duanın verdiği mesajı anlamaya çalışacağız. O ne demek istiyor bu dua bize? Niye Kur'an-ı Kerim bunu hemen Ali İmran suresinde ilk sayfada karşımıza çıkardı? Bunu tefekkür etmeye çalışacağız. Çünkü hele bu zamanda insanların çok kötü bir algı oluşturabildikleri bir zamanda, reklamından vesairesine kadar kimseye ilminin yetmediği, sapmak için bin bir sebebin hazır olduğu bir zamanda hoca olan kardeşlerimiz bu ağır ithama, yani köpeğe benzeyen adama yapılan ithama karşı çok dikkatli olacak. Rabbim hepimizi muhafaza buyursun. Şeriatından taviz vermekten, günahları basit görmekten ve hatalara karşı gafil bulunmaktan hepimizi muhafaza buyursun. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.